Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kolejnych dniach dane o zakażeniach koronawirusem będą podobne do dzisiejszych. Takie głosy słychać w resorcie zdrowia. Oszustwa na blika stają się coraz popularniejsze, przestrzega policja. Jak działają tacy oszuści, o tym powiemy za chwilę. Rekordowe spadki PKB w Portugalii i Hiszpanii. W drugim kwartale oba kraje straciły po kilkanaście procent. W ciągu najbliższych dni zachorowań może być jeszcze więcej. Rzecznik resortu zdrowia w ten sposób mówi o dzisiejszych danych z rekordowymi zakażeniami koronawirusem. Dzisiaj zdiagnozowano 657 zachorowań, z tego ponad 220 było na Śląsku. Dzisiaj na ten wynik rzutują rodziny górników, rzutują badania przesiewowe w kopalniach, ale musimy się spodziewać, że te wyniki w najbliższych dniach będą przynajmniej utrzymywały się na podobnym poziomie. Może będą wahania niżej, wyżej, ale to będą nadal dość duże wyniki, ponieważ wczoraj zakończyliśmy testowanie Bielszowic i jeszcze wszystkie wyniki nie spłynęły nam. Dzisiaj testujemy 300 osób z kopalni Chwałowice i 300 osób z kopalni Silesia, więc na pewno wyniki będą w ciągu dwóch dni. Od poniedziałku zaczynamy drugi etap wymazywania górników z Bielszowic, wszystkich tych, którzy byli w pierwszym etapie negatywni. Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Po 13 miało się rozpocząć posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. O jego rezultatach na pewno będziemy informować w serwisach Trójki. Będzie specjalny fundusz gwarancyjny, z którego klienci dostaną pieniądze za imprezy turystyczne odwołane z powodu koronawirusa. Jego stworzenie zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Branża jest gotowa na powołanie takiego nowego, specjalnego funduszu klęskowego, który służyłby na wypłaty. To nasze pomostowe, covidowe rozwiązanie ma być takim przedmurzem do trwałego rozwiązania systemowego, powiedziała. Szczegóły mają być znane w przyszłym tygodniu. Uwaga na oszustwa na blika. To coraz popularniejsza metoda wyłudzania pieniędzy przez cyberprzestępców. Oszuści najpierw włamują się na czyjeś konto na portalu społecznościowym, a później z przejętego profilu proszą o pieniądze i podanie wygenerowanego kodu BLIK. Tak oszukano mieszkankę Kętrzyna na Warmii i Mazurach, donosi Beata Gajlewska. Sprawca tłumaczył to pilną potrzebą zrealizowania przelewu i chwilowym brakiem dostępu do swojego konta. W ten sposób oszustowi udało się wyłudzić 1000 zł. Policjanci przypominają, że absolutnie nie należy przekazywać kodów, nawet jeśli osoba, która do nas pisze, jest nam znana i bliska. Trzeba mieć świadomość, że ktoś mógł włamać się na konto naszego znajomego i wykorzystując znajomość chce nas oszukać i okraść. W przypadku przekazania kodu BLIK, jeśli w ustawieniach aplikacji bankowej nie zostało zaznaczone, że operacja wymaga zatwierdzenia przez właściciela konta, osoba, która go otrzyma, może wypłacić pieniądze w bankomacie bez użycia karty. Zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze, skontaktujmy się z tą osobą telefonicznie i sprawdźmy, czy faktycznie potrzebuje naszej pomocy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Maseczki, dezynfekcja rąk, a później można odebrać wyniki egzaminu. Już wiadomo, jak poszedł uczniom egzaminu smoklasisty. Tradycyjnie był entuzjazm i rozczarowanie. Z tego, co liczyłam, było gorzej, ale jest lepiej, więc się cieszę. Z języka polskiego nie jest źle, z matematyki trochę gorzej i z angielskiego też trochę gorzej. Właśnie tego języka się obawiałem najbardziej. Myślałem, że najsłabiej mi pójdzie ze wszystkich, a jednak fajnie mi poszedł. Wyniki takie mogły być lepiej o wiele, no to nauczanie było o wiele gorsze. Tak samemu, tak w domu się uczyć. Z nauczycielem to jest tak łatwiej, wszystko sobie powtarzać, tak w szkole. Mówili uczniowie ze Szczecina, to przejdźmy do wyników. Z języka polskiego ósmoklasiści mieli średnio 59%, z matematyki 46% i z języka angielskiego 54%. Z powodu pandemii wielu Polaków spędza wakacje w kraju, więc przypominamy, kto miał w planach zobaczyć panoramę racławicką, to właśnie jest ten moment, który nazywa się ostatnią chwilą. Od jutra budynek zostanie zamknięty i to aż na 8 miesięcy z powodu remontu. Wykonawca musi zamknąć przestrzeń dookoła tego obiektu. Przestrzeń będzie wydzielona pełnym ogrodzeniem do wysokości 2 metrów do momentu, kiedy od miesiąca kwietnia będziemy tą przestrzeń otwierać dla widza. Mówiła inżynier Adrianna Muszyńska. Można tylko żałować, że remont rusza w wakacje. Z drugiej jednak strony budynku nie odnawiano od 35 lat. Z powodu pandemii Portugalia i Hiszpania z najwyższymi w historii spadkami PKB za drugi kwartał. W Portugalii w porównaniu do pierwszego kwartału PKB

całować dłoń, madam, całować usta twe. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Pozwól, że tobą mój wzrok upoję, gdy siedzisz w kinie razem z nim we dwoje. On cię całuje niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie od medyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta. Pan Piotr Frączewski, przyjaciel Trójki. Słyszą pana Piotra, państwo przecież czytającego różne powieści, prawda? No ale też przypomnijmy, że na koncie ma też kilka takich piosenek, że ho ho, to jedna z nich niewątpliwie. Całuję twoją dłoń. Piotr Frączewski otwiera nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. W poczcie bywa tak, że nastroje zmieniają się jak w kalejdoskopie. 22 i 7 trójek. Poproszę o Sabaton i Warszawę. Freedom, rise up, rise up.

O Paryżu to była piosenka Niki Janowski i Zas w muzycznej poczcie UKF-u. A że nie tylko Państwo dzwonią 22 i 7 trójek, ale także piszą ukf@polskieradio.pl. Pan Karol proponuje piosenkę idealnie pasującą do letniego piątkowego popołudnia, a mianowicie Oh Diane z płyty Mirage zespołu Fleetwood Mac. Oh no, here I go again, falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Diane. Will I love you? I will always. Will you stand by me always? 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Whoa, whoa, whoa, whoa, oh, Diane. Nie dość, że takie krótkie, to jeszcze wyciszone, prawda? No ale tak to bywa z tymi piosenkami sprzed lat. Oh, Diane, Fleetwood Mac. Dziś w piątkowe popołudnie w audycji Muzyczna Poczta UKF. Minęła 14.30, proszę Państwa, a to jest znak, że powracamy do naszego serialu dla dorosłych i dla dzieci. Owce także wracają do gry. Pojawiły się nowe tropy w ich śledztwie. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Jest! Wrzasnął rzeźni, teraz go dopadnę! Kilkoma wprawnymi ruchami zawrócił wózek i popędził do drzwi. Zdumiony długonosy gapił się na czarny prostokąt, gdzie jeszcze przed chwilą widział trzy owcze łby skąpane w czerwonawym świetle. Biały wieloryb, Panana Maple i Otello nieśpiesznie truchtali w mrzawce. Byli z siebie zadowoleni i mieli ku temu powody, bo jeśli nawet nie wyzbyli się całkowicie strachu, nastraszyli przynajmniej długonosego i rzeźnika. Melmoth miał rację. Odrobina skupienia, nieustraszone owcze spojrzenie i można było solidnie nastraszyć każdego człowieka. A więc to ty zepchnąłeś rzeźnika ze skały? Spytał Otello wieloryba. Nie. Westchnął wieloryb. Gonił mnie we mgle i spadł. Otello aż parsknął z rozbawienia, choć minę miał przyjazną. To i tak duże osiągnięcie. Długonosy powiedział coś ważnego. Zauważyła Panna Maple. Podkreślił, że nikt nie przyznał się do morderstwa. Jego zdaniem kryje się w tym coś złowieszczego. Moim też. Wieloryb pokręcił głową. Biegają wszędzie zagubieni i zdezorientowani. podejrzewają siebie nawzajem. Chcą dowiedzieć się czegoś o innych. Josh przychodzi wypytać Gabriela. Potem przychodzi Eddie. Gabriel obserwuje Josha, Toma O'Malley'a i Harego, którzy zakradają się na łąkę. Zaskoczone owce aż zamyczały. Powinniśmy byli wpaść na to dużo wcześniej. Parsknęła niecierpliwie panna Maple. Nie dalibyśmy się mu nabrać. Gabriel to myśliwy. Co więcej, wiedział, że tych trzech było na łące. Tak powiedział Joshowi. Wiedział nawet, że się zdenerwowaliśmy. Jakby na to wpadł, gdyby go tam nie było? Ale dlaczego miałby polować na ludzi? Spytała Chmurka. Może ze względu na mięso? Rzucił wieloryb. Ludzie nie mają zbyt gęstego runa. Żadna owca nie może opuścić stada, zamyczał Sir Richfield. Panna Maple kiwnęła głową. Moim zdaniem Sir Richfield ma rację. Gabriel jest ich przewodnikiem. Nie chce, żeby biegali gdzie popadnie. Chce, żeby zostali w jednym miejscu i nigdzie nie chodzili, tak jak jego owce. Ale oni ciągle chodzą i kiedy zobaczył tamtych trzech, od razu za nimi poszedł. Gabriel nie jest dobrym przewodnikiem. Twierdziła wrzosowata. Nie, nie jest. Zgodziła się z nią panna Maple. Nie potrafi utrzymać stada w ryzach. Dlatego siedzi tu i pilnuje przyczepy. W przyczepie musi być coś ważnego. Coś, co za nic nie może się z niej wydostać. Sprawiedliwość! Wykrzyknął biały wieloryb. A może i sprawiedliwość. To bardzo ważne pytanie. Czego ci wszyscy ludzie tam szukają? Eddie, Gabriel, Josh, Tom, Harry. Czego szukają w przyczepie? Trawki! Podsunęła Zora. Tom powiedział, że trawki. Zdawało się, że to zbyt rozsądne. Ludzie nie kierują się zwykle aż tak sensownymi pobudkami. Wieloryb zrobił sceptyczną minę. Przecież trawki tu pełno. Odparł. Nie przypuszczam, żeby wszyscy szukali trawy. Powiedziała panna Maple z długim kłosem zboża między zębami. Moim zdaniem dla Gabriela ważniejsze jest, żeby nic z tej przyczepy nie wyszło. Nic. Nawet trawa. Owce podeszły i spojrzały niepewnie w stronę przyczepy, która spała w ciemności niczym wielki, płaski kamień. Do tej pory uważały, że jest zupełnie niegroźna, że jedyną rzeczą, która może z niej wyjść, jest sam George. Bez względu na to, co to jest, na pewno stamtąd nie wyjdzie. Powiedziała bystra. Nikt nie da rady otworzyć drzwi. Próbował Gabriel, próbował Eddie, Josh, Harry i Tom O'Malley i ten mężczyzna z cichego samochodu. Ale po co próbują otworzyć drzwi, skoro żaden z nich nie chce, żeby to coś wyszło? Zamyczała wrzosowata. Dobre pytanie. Panna Maple poruszyła uszami. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Owce wracają w poniedziałek właśnie o tej porze, około 14.30. A my teraz za 24 minuty 15 wracamy do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Jutro jest rocznica powstania warszawskiego, był sabaton, więc może teraz coś po polsku i proponowałbym z najlepszej polskiej powstańczej płyty, czyli Lao Tse i Godzinę W. I to pozdrowienia dla Warszawy z Gdańska chciałbym też posłać. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem przedziałem nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy, Wisa w nogawce spodni. Siekiera ręka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Miotła, oj! Oj! Czata 149, paraton! I wyszedłeś jasne tempo! Czarną kolorą, no! I poczułeś jak się jeży dźwięku wielu, no! Zanim padłeś jeszcze siebie zażegnałeś ręką. To była skóra w tysku. Takie serce pękło. Pękło. Pękło. To Brody, byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Znam jedna szarża, do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża, do nieba wzwyż, jeden order. Nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny tempo. Jutro, 1 sierpnia. Pamiętajmy o tej szczególnej godzinie W, o 17. To też zaproszenie na jutro do słuchania audycji od 11, bo moim gościem w tym programie będzie Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. No i także proszę pamiętać o Trójce od 15 do 17, bo to specjalny program, który poprowadzą Ryszard Jaźwiński i Michał Żakowski. Jutro, 1 sierpnia, w programie Trzecim Polskiego Radia. Dokładnie za 20 minut 15 telefon dzwoni. Ja tak pomyślałem, że zamiast montować panele elektryczne na dachu, to bym poprosił, żebyście zagrali Petera Murphy'ego The Prince and Old Lady Shade. Więcej energii wytworzy niż 5 paneli na dachu. Guilty of the like, a true friendship and soft, no suffering cry. All names and some cranks he'd powdered all off. Their sycophantic gifts were never enough. Old lady shaitans, a vesper. The young thing, a motion event, a friend of the gene.

Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Górskie czy niesinne, każde trasy mają swoich fanów za naszą południową granicą. I nie ma się czemu dziwić, są wytyczone w pięknym terenie, do dyspozycji turystów mamy schroniska, pensjonaty i kempingi. O niektórych trasach już wspominaliśmy, dziś o kolejnych. Moim gościem jest Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Przygotowałam dla słuchaczy trasę w górach izerskich. Jest to trasa między miejscowościami Jablonec nad Nisą oraz Tanwald. Jablonec nad Nisą jest oddalony około 20 km od dużego miasta Liberec. A jeżeli byśmy chcieli, możemy pojechać najdłuższą trasą tramwajową właśnie między miastem Liberec oraz miastem Jablonec nad Nisą. Rozpoczniemy w Jabloncu nad Nisą. Ja uważam, że wszyscy słuchacze wiedzą, że to jest miasto, gdzie się produkuje przepiękne szkło i biżuterię. Możemy tutaj zwiedzić muzeum i podziwiać różną biżuterię, ale jeżeli lubimy biżuterię tak jak ja, to musimy trafić do Palacu Plus, gdzie jest ogromny wybór biżuterii i szkła, a nawet możemy samodzielnie sobie zrobić przepiękny naszyjnik czy bransoletkę, gdzie nas poprowadzi fachowy personel i tą bransoletkę potem sobie do domu zabrać. Wyruszamy z Jablonca nad Nisą i idziemy powoli do Tanwaldu, który leży też na pograniczu gór izerskich i Karkonoszy. Po drodze zatrzymujemy się przy wieży widokowej Czerna Studnica, z której rozciąga się widok na Smrzokę, Jablonec nad Nisą, to jest właśnie ta góra obok Liberca z dużym nadajnikiem radiowym i także Karkonosze i Czeski Raj. Mam jeszcze drugą ścieżkę, to jest dla wszystkich słuchaczy, którzy mieszkają w pobliżu Cieszyna. Długość trasy wynosi 6 km. Rozpoczniemy w czeskim Cieszynie, czy możemy powiedzieć nawet w polskim Cieszynie, bo to wiemy, że jest jedno miasto, które dzieli rzeka Olza. Dla słuchaczy taką ciekawostką jest, że to jest miasto założone w IX wieku przez trzech braci, synów księcia Leszka, Bolka, Leszka i Cieszka. I możemy tutaj odwiedzić właśnie studnię trzech braci, która się znajduje w polskiej części Cieszyna. Czeską będziemy wędrowali po niebieskim szlaku turystycznym do wioski Chotiebus, która należy do najstarszych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Już wiemy, że tutaj pierwsze zmianki o tej wiosce są z roku 1229 i znajdowała się tutaj filia klasztoru benedyktynów z Orlowej. Niestety z tego kompleksu niedużo zostało już zachowanego. Zachowała się tylko wieża strażnicza oraz brama z rzeźbami świętego Antonina i świętego Jana. Czyli wycieczka historycznym szlakiem. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Aliorbanku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Aliorbanku S.A. i na www.aliorbank.pl.